ګران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین و همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم شیخ القران سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف لمبی جل شروع کیږي دا تاسو ته په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې باندې کې د وحید ګل سره او په خیبر پختونخوا کې په جهانګیری کې د مدینه مسجد سره په خوا کې دو سامه سره ملاویږي 0333-916-3345 ریکارڈنگ سردار علی طرف روز 0313-85-87 اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث فصل ثالث دریم فصل عن الحسن مرسلا وی علم حدیث کې چې حسن مطلقاً ذکر شي نو مراد به دی حسن بصری وی او کنا حسن بصری نی نو بیا به مطلق نی مقید بای دتا حسن ابن یسار وی دا سقہ او فقیه دے او دے احادیثو کې ارسال ډیر کوي او تدلیس هم کوي دا حسن بصری رحمہ الله په 110 هجری کې وفات دے او عمر سلورنی مشلو کالو تنیز دی شوی او دی پیدا شوی او دو کال د خلافت د عمر رضی الله عنہ پاتی د عثمان و علی رضی الله عنہما په مدینه منوره کې کتلی او د دوانو نه سما دا حدیث نشتا دا ګور جامع د علم عالم فقيه ډېر عبادت گزار او فصیح او ابن المديني وای چې دا د اسماء الرجال امام دی وای مرسلات د حسن چې کله روایت کوي دی د ثقاتو نه نو صحیح دی د حسن بصری رحم الله نا حدیث دے مرسلن اتاسو ته د مرسل باب را روان دی او دا په حدیثو کې مشکل ترینه مسله ده چې آیا حدیث مرسل دا حجت دے کنه دی دا اقسام د ضعیف نه دی خو کسو کې قبلین د شروط سره دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لینی من جاءه الموت هر غسوک چه مرگ ور تراغے وهو یطلب العلم او دے علم لٹھائی پتلب دے علم کے دے او دے سر پار علم لٹھائی نور سنیتونا مقاصد و اغراض نشتا لیوحی به الاسلام چه اسلام پی راجون دے کی نس غرز فاسد دے دا مال او دا جا فبینہو و بین النبینا درجتن واحدتن فی الجنہ نو پمند دا او پمند پیغمبرانو کی او درج فرق بی پا جنت کی اغصدا ایتا درجه د نبوت ملاو دا او د تن د ملاو دغه د حدیث حاصل شو علماي مخلصين دین صرف یو درجه پاتې د چې درجه د وحید وحی ورتن کی رواه الدارمیو رحمه الله او امام طبرانی د ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کړي نو بیا به حدیث مرفوع شي خو په هغه سند کې محمد ابن الجعد دی هغه متروک دی او امام خطیب د سعید ابن المسیب د ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړي نو ګره حدیث د پارس اصل شتا چې چاله مرګ راغی او د علم لټولو چې د اسلام ژوند دی کی نور څه مقصد دی ازمون په دې ملک کې هغو مقصد راتلېب نشي نه طالب له څوک سو ور کوي نه مولا له څوک سو ور کوي نه کارو نیت څوک نه سنیت پکای طالب غریب هم سړی ټوکړی خوړی او د عالم هم دغه حال له اے څوک پښتانه خپل عالمانو له سنور کوي لدا څومره لوی مرتبه ده او ګر څنګه طالب علم سجاد الله دی جنت فردوس ور کی عام د دې حدیث دلان نه راغې مرګ راغې خو هغه په طلب د علم کې وو چې اسلام ته په خیر ورسی نو د داسې خلکو د پیغمبرانو په منځ کې صرف یو درجه فرق دی وان هو او د دغه حسن بصری رحم الله ان روایت ته مرسلن د فرمایي چې تپوس کړه شو د رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم نه هر رجلین په بار دیو دو شړو کې کانا فی بنی اسرائیل چې دواړه په بنی اسرائیل کې او احدهما کان عالما یو پکې عالم د دین یصلی المکتوبه هغه به بس فرض مسکولو په دې به اکتفا کولا انا وافل تا نور سنن مستحبات تا ازگار نو ثم یجلسو فیعلم الناس الخير بیا بکی ناستو نو خلقو تا د خیر تعلیم می ورکولو خیر علم دے عبادت دے درس و تدریس دے والآخر بل یسوم النهارا د رزب روجنیوا و یقوم اللیل او د شپیا بطولش پا ولارو نو دا اللہ حبیب نتپوس شوئی هم آفد ولو پدی دوارو کی کمی او غور دینو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او فضیلت د عالم آغا یصلی المکتوبا چی آغا فرض مزو کی ثم یجلس بیا کینی فیعلم الناس الخیر فرض مزو کو بیا کیناستو خلق له خیر تعلیم ورکئی ویولتکم منکم امت یدعون الى الخیر خیر قرآن و سنت توئی د دغ ورواله په عبادت چې یصوم النهار چې هغه روجنی سي د ورځې او یقوم الليل او د ورځې د شپې را د ورځې را په د شپې را پورته کی او د ورځې روزه را کفدلی علی ادناکم وای د غورواله داسې لکه زما غورواله کې تاسو کې په یو معمولی غونټه کسباله دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی دی وګورئ دی کې او مسله او موسی او عالم طالب مو بیا عالم شو زبر دی نیک سړی دی اډر خد قرآن شریف قاریم دی ناغوی چې موږ دارلومی حقانیه کې سبق وی نو مفتی سیب تیر شوی مفتی فرید سیب وی یو ځل داسې و فرمایل چې یو معمولی طالب د دې ټولو تبلیغیانو نه بهتر دی نو یې سو وفد ورته راغی چې تاسو مونږ یاد کړی وی نه اټول ریوینډ میوینډ کې چې ټول یې اټول چې راځه مکه دې حدیث لو ګورای اې دې په لګور یو عالم د دین زده کوي دا نه ګور دي چې چاس پکاوې نه دی خدا الله او رسول دا مرتبه ورکړي او یو سره مرزو نه کوي روزي خوده امي تعالی هم چې ټول دنیا دا راځه مکه دلته پیغمبر وای دومره غورواله لکه زما پتا سو کې په یو معمولی سړی هغه د عالمانو ډېر لوی شان دی فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. دا صرف دیره پارگور دا ایم ماشاءاللہ دا دینی اولوی کار کئی اللہ دی نورم پاکی خیر و برکات واچئی او اللہ دی سر زمونگا دی افراد و تفرید نو ساتی خود عوام جدا مرتبه دا و دولما اللہ وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اس کو سو کوئی جی برابر دی نو قسم دی دو قرآن سر مقابلہ کئی اللہ وی ندی برابر سوئی ورد عالم خوب او دامی سړی سا داغ عبادت دا عالم خوب تی بہتر دی وزالک فضل اللہ یوتی ہی میشا و آغا عالم چی آغا اہل حقو نئی او دا دین خدمت مقصدوی دا اللہ رضا مقصدوی. وی اشرف علی تانوی رحم اللہ لچایو زلوی چدا سو اجد چدا عالم خوب د عابد د عبادت نه بهتر دی یو د ایو ذکر کای ا نفلونه کای نوی داغه پجبو یا پوی کوی ګور کله بتا سو کروستي جمال دروازه او کڑکی جوړ کا نو کله هغه لرګی کې لګیا دی دروازه او کڑکی اچو کاټونه جوړای اکل نیمه غنټه ناشته خپل اسباب تیرای خویدا جوړ شانی وی ضرور به تیرې نه دغه که خوستا کار نه کوي تاله پته ده چې دا دې رما دې کار د پاره تیرې په پس کار نه کی دا عالم چې دې دا خوب په دې نیت کوي چیرې اوس به بیا درس او تدریس کوم نو کول غرام نه کم نو بیا به په پته نه پويګم اسې نه شرط غلط شي چالو نه خې نو دد دا خوب په نیت د درس او تدریس ته رواه الدارمیو وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ دالی رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی نیم الرجل والفقیح فی الدین خد اغسڑے چپوہ دے پدن کے بولوم شرعیه او پویگی ان احتیجا الیه نفع کدت د چا احتیاج راغه چا د مسلی ضرورت راغه نفع نو د نور ته فائدہ ورسای وین استغنیا عنه او کدد نبی پروايو کړي شی اغنا نفسه نو دیم د خلکو نزان بے پروا کئی اے علماء دلتا لکلی دے گورا فائدہ رسائی خلکو تا وَأَغْنَاهُمْ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ خلق چستا محتاجو داغینے بے پروا کل او ځان تم فائدہ رسي ویشان د عالم داده چې ځان د خلکو ته محتاج کینا تم دې نه کوي د خلکو د صحبت او د اختلاط تم دې نه کوي او دا شرطی بالکل کټکیږي نجدې اډو په علم چاله فائدہ ورنکې که خلق محتاج شنو لے فائدہ و رسولہ اکائی زان بی پرواکو نو بس دیم زان بی پرواکی رواہ رزین. وعن اکرما رحمہ اللہ ان ابن عباس چی بیشک ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قالا فرمائی لیو حدث الناس كل جمعة مرة. ابن عباس رضی اللہ عنہما ویلیو حدیث بیان وا واس کا خلق تہر جمعہ یوزل فین ابیت اکت انکار کے دیوزل نا زیادت تی مقصد بھی فمرتین ندوا کرتا فین اکثرتا فثلاث مرات او کستا اراده د ډیروالی نو درې کرته کوا ولا تمل الناس هازل ولا تمل الناس د املال نه ده عمل لا يمل ولا تمل الناس هذا القران خلق د دې قران نستړي کوما چې دومره ډېر دي چې خلق دې ستړي کل او پاغه ناس ته د خپې مان کل وګوره د خلکو داوا مخيال پدی وجنا مونږ مشوره ورکو باز عالمانو ته الله دې شو ته د خپل کتاب او د دین د خدمت توفیق ورکي عوام سره مخ کې نه وای چې مونږ ماس خوتن یا رشل منت درس کو د چشل منت ختمي کی دی پر وګرا نو که خبره نیمه پاتې روي دا به سبا له وایو نو ګرا ای زه نه غشتي چشل مله بازي که داسې درس وي چې یو ورځ په ګنټو کو ای یو ورځ د لس منت کو نو په دې عوام تنګي نه لمخ کې نه وای پس رور یو پاو درس پکاو خو هغه یو پاو کو پوره شو ا خبره نیمګړین پاتې روي دا به سبا له وایو اکه ته داسې کې باندې مليان لګرما سادهګان دي دای کو سوکسای کی بیا دوه ګنټه درس کوي شکر اغله په کې په خبره باندې ایوز الله له وکړه شې سن جون دې یمو مولا ما خام مس کو سورۃ تبارک الذی شروع کو ما خام مس کې یمو ورې داسې چې ورو کوټو خلکو خو هغه قسم جنگونه کوي کنه نو هیڅوک ملمر اغله وي د بیا ویج دا مولا نه دی وګه په خبره باندې نو کدا چې مولیا دي ځای بیا چې څوک ځای کی او بیا لکه دا چې ګیره سپینه وي کدا چې تاسو فارغ شو دم دغه اغله وا غریب ته څنګه خبر دی او ودین مومم تالرا ولا الفینک زمد حمزه دا او کسره د فالا او دی نمومم تال رتات القوم چی تراشی و قوم تا وهم فی حدیث من حدیثهم او دی پیو خبر کی دی دی خبر د دوین آتا نمشغل نی ای پا خبر خبر کی دی افت قص علیهم اتور تا بیان شورو کی وعص شورو کی فتقت علیهم حدیثهم او کټ دې کپ د یغه خبر د دوی فتملهم د دوی په پستړیوالی کې واچه ولکن لیکن داسو کا ان سویت چبشا فیدا مروک کله چې دیتا ته حکم کی فحدثهم نو دیتا بیان کا حضور وهم یشتهون وهم یشتهون چه دی خوخوی اشتهایوی ستا خبرو تیمینوی ونظر سجع من الدعا اوزان بچ کد سجعن پا دعا کے اے سجع ستوی بفتح السین او جیم بانی سکون لے اے پی در پی خبری چی پی یو طریقه کلام مقفا چی ورتوی لکه د شیرونو غنته دیو جن حرمینو کم بازی دعاگانی کئی ناغو لما نخو خی اوگر اللہ دی رحمو کی دعیب نسو خالی نی علماء نخو خیل تداسی پکی کلوئی ویا منانو یا حنانو اصلح لنا سلمان کافی اولا برابر که کنالتا حنانو منانو گوتے وزن سلمان راوستو سپوشوئی بخبر آبارے ندعا کی بدا مقفا الفاظو نا زان بچ کے بعضی احادیثو کی که دعاگانو کی دارا غلینو اگا مقفا الفاظ ندی آخو دا پیغمبر الفاظ دی زان بچکا د مقفا الفاظ نه په دعا کې فجتنبو زان ته اوساتا دعا کې به تکلفات نه کې قافیه بندي و نه کې بعض خلک پښتو کې دعا داسې کوي چې به د شعرونه جوړ کړي اوس چې حدیث کې د دینه من رااله نو د دعا د قبلې دوه بس اثراتي چې شروع شو په خلاف د څه د پیغمبر ناغه دعا به د قبولیت ست مولره فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإما معلوم کړو په جندلی مې او د الله رسول او د مرګري لای فلون ذلك اي بدا سنقول ګور د پیغمبر او د صحابه او د یو کار نقول داغه نقول دله اتباع څنګه په فعل کې وی داسې په ترک کې وی اتباع څنګه په فعل کې داسې ايو کار نه کوي بس نه وکي رواه البخاري د دې حدیث روایت کړی دی امام بخاري رحمه الله نو وعظ نصیحت دی د عوامو د شوق او د زړه د محبت په اندازوي ور ویره طلبا نه مراده طلبا خوراغه دي دیده پاره دي چې دې به د سار نه تر مسبخینه سبق وای عدل نصاب د مخ کې نه کتل کې د رضانه وغونه به ویلې کنه چې دا مشکا شریف مشورو کو دا به ان شاء الله ختمو دا هدايه مشورو کا دا به ختمو دین عوام مرادی چې غي خو دانیتی خو چته خال خال راشي وان واثلت ابن الاسقعي رضي الله عنه دد تبوک د غزا نه مخ کې اسلام روړه مشهور صحابي دی اپ غزوه تبوک کې دی او ادا د اهل صفه او نو د طلبا او نو کله چې نبی کریم علیه السلام وفات شونه د شام تلاړو او په دې مشک او حمص کې بغزاګانو کې حاضرې دو د پپیزات یا ما او سو کوئی پدریت یا ما هجری کې وفات ده ا پینزه د پاس اصل کال عمر یو سورا 105 د دوی شپک 500 حدیث منقول دي اګوره دا څومره لوی د بشارت حدیث ده قال ذي فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي لي من طلب العلم فأدركه چاچ علم طلبولو نروي مندو عالم تي جوڑ شو نو كان له كفلان من الأجر دت بدوا انڈی ود أجرنا یو مشقت د طلب دے بل اجر د ادراک د علم نے فیلم یدرکو کچردا علم یونو مندو او سوج ود او وجنا او د نه پاتشو خود خپل مهنت کړو کان له کفل من الاجر وی بدل ر یوند د اجرنا رواه الدارمیو او سند د حدیث و ضعیف د جدا دیکي اوراوي د يزيد ابن ربيعه الرهبي الدمشقي الصنعاني امام بخاري و احاديثه مناكير امام نسائي و دارقطني و متروك او دا حدیث امام طبراني په كبير کې ذکر کړي داغی روات سقدی علامہ حسمی وئی او دارنگی ابو یعلا ذکر کرنے دے نو حدیث نورو کتابنم ذکر کرنے او کم سند چی دا داری میلے ناغم واردل چی کی ضعف دے وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوګور دی په لوګور دی طالبانو دمر لوی اجر دی کله می کولو مولا شو نوم ورته د ودی او کولو خوشو اجر حالا بیمار شو داسې حالات او اسباب جوړ شول چې د علم نیمګړې پات شو بیا مرته سره یو اجر دی ابو هرره رضی الله عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ان مما يلحق المؤمن من عمله وی بیشک آغا چی پی وسکی گی دا مومن سر دا عمل ددنا و حسناتی او دا نیکو ددنا بعد موتی ہی پس دا مرگ ددنا آکم کم سی زونه دی چی دے مر دے او دا پس نیکی روانی دی علمن علمہو و نشرہو علم دے چی دا علم حاصل کڑے او بید آغی نشرو اشاعت کڑے دے اے نشرہو دا دے خلقو لدیو خیلو ادی پلو گورا اغلوی لوی تنخاگانی او نوکرائی دی پریخوی اپا ٹکڑا سڑا ڈوڑای جماعت مدرسا کے ناستے اغڑیری تنخاگانی مزیدی اپا لکی زکر دی پلو گورای دا بازی کارونو سر درس و تدریس نکی درس و تدریس لکه دا طالبای ملنگی غواڑی او یادی تالیفو کو نام نشه کتابونه دی وقف کل لکه باز نیکان خلق کتبخانی جوړی کی په خوا د کتابونو ډیر کمه او عالم سره د کتاب وړونا دی په خور کې باز نیکان خلق او اغی کتبخانی جوړی کړي اجو لمازی ورته شعر او ټایم ورکه کرایا مول ورکه کې څوک مطالعه کوي دا څومره کار خیر دی د مسلمانانو کدی له توجه شکل کې خلکو سوره سوره یو کتابخانه جوړک مسجد نبوي کې اوس یو داسې عظیمه کتابخانه ده چې د جامع طلبه راځي کمپیوټر هم له مخې له پروت وی کرسی هم پرتی وی او داسې کتاب نشته چې کتابخانه کې دی بلکې سو سو نسخه په یو یو کتاب کې وی اناستی په ګڼو ګڼو مطالعه کوي تشویم کولاوي د رزم کولاوي داسی جامع اسلامیه کی اولوی کتب خانه دا مکم و کرمه که دا خواه دمر لویه نلا مسجد حرام که دا اللہ دی توفیق ورگی جام لویه کی او گوره مرکز د علم دا مدینه منوره دا دیو جن عربو که چیزو وی جی دا جامع اسلامی نفارغیم نبتول دنیا ولا عرب پا قدر نظر بانی گوری زکر دا مرکز د علم ده سشه مرکز د علم دی نګور کتابخانه چا وقف کولما او لیکلي دا د علم نشر او اشاعت ده و ولدن صالحن ترکه او یو نیک بچي پریخه ده هغه نیک بچي منځونه کوي نیک کارونه کوي پینځه واړه وخت چې موضوع کې نو ټولو نمخ کې وای وای ما او مور پلار مې الله وبخي او مصحفن یا قران شریف دې ورثه په میراث کې پریخې نه او د دې په معنا کې وي کتب دینی هم دي او دا یو صدقه جاریه شو ډېر مخ کې مونږ حج ته لاړو اغه وخت کې دا ټولې والی طالب علم په دغه کې د سید رحمان دي د خپل سو د جامعہ کې نو هغه ورځو کې محمد ناصر الدین البانی رحم الله وفات شو نو یو غټه کوټه د کتابونو ډکوا د دې نرسو سو کوارس نو یو لوري و د محمد ناصر الدین البانی نو دوی وصیت کوي چې زما د اسمره کتابخانه ده دا ما جامع اسلامی توقف کړي اوس ګوردام تر سوره پوری دا کتابونه او مصحفن ورسه او مسجدن بناهو یا جمعات جوړ کړي اپ دې معنا کې مدارس هم دي معاهد دینی هم دي او بیت اللی ابن السبیل بناهو یا مسافرو د پاره مسافر خانه جوڑه کڑی چی غریبانان ملتا بشپکای او نهرن اجراهو یا یو نهر دے چی اغی جاری کڑی خلق پی اوبس کی زناور پی اوبس کی او صدقتن یا سخیرات او صدقتا اخرجها من ماله او رئیستی دادا دخپل مال نفی صحتی و حیاتی دد پا صحت و جون کی دانا جی مڑکی گی او اوس وای زما دا ټول مال خیرات ته نه غوښین د دل لري او د تو خو د بل چاش تلحقوه من بعد موته دا پیوس کیږي د پسې د مرغ نه پس رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان او دا حدیث ابن خزیمه په خپل صحیح کې ذکر کړی دی. دا عمر د چری کې یو نهرن کراهو نهر کنسته او د مصحف ذکر پکې نشتا. نګور دی حدیث کتاب تو یمخ کې درې سيزونه ذکر کړیو چې رامات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث دې کې درته داغین علاوه ډېر شی ذکر کړل. دا هغه د مرگ نه پس صدقه جاریه ده. عالم دې زنانه عالم ده خلکو له خولو بس دا اوس به نور لخې نور لبخې دا سلسله به تر قیامت جاری وي. نیک اولاد دے. چا جمعات جوړ کو اگر دې په لګورې کله په جمعات جوړولو کې لکونه خلک را جمعش چا خدمتو کو دیم جوړای کنا او جمعات دا چا پکې او خخته ور کچا پکې او رسکارو کو ا دې جمعات جوړول دو قسم دی. یو د دې درو دیوار جوړول او جمعات اس کو جوړ دے خوشوک پکې نشتا. اصل جوړون کې خو لماو تو لبا دی چې کور دا له بات کړي وان عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے انھا قالت چی بی شک دی بی بی فرمائیلی چی دی اوری دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا یقولو چی غی فرمائل ان اللہ عز وجل اوحا الی وی بی شک اللہ عز وجل وحی کرماتا انو من سلک مسلکن سوک چه روان شو په اولارا فی طلب العلم په طلب د علم کې نو سهلت له طریق الجنه زب اسانکم د تلارد جنت. ادی په لور یو خبره تاسو دا سینه ویلی چې یو ولید اولیاونه یاو فرشتہ د فرشتو نه په طلب دی لمګو مونږ استاد غوند بیکاره ګناهګار یاد ای اے دې ګناهګار داسې د عیبون نه ډک دی خود علم په طلب کې رووتو او قران او سنت زکای ادي په دا همات ګډ راځي مونږ ملک خډیر تنگ نظری دا مونږ سره داسې د طالبانو سبق وی درې سلور کال به خګی رخ رهلا او مونږ سره نه وي به دوبره ګیره لوي شي او چې تاسو د ټولو د ګیره راځم کوي دې ټولو نه غټه ګیره وا اوس کوم شړل نه وي چې بای ځا جامع اسلامي کی او د عربو کی کوم مدارس دي ته د ټولي دنیا د مسلمانانو کافر ملکونو ناراضي یو سره چې د یورپ د ماحول ناراضي داغه وسنګ ماحول وي جامع صبر کوي د زنی ګیری نه اوس چینا ناراضي اخو یو د هریا ملک دی آزاد آزادی دا نئی ولی صبر کئی صبر کئی صبر کئی او آخر کتی اللہ یولوی سڑے جوڑ کی ایو جنہ صبر اتبلیق والی لگو رینا کسو چرس کی رو آئی سا چرس رو بلوی دس ورنوی جی میس کوا رو رو آغا چرسی بنگینا یولوی داعی دا دن جوڑ شی نو صبر بسڑے لگ کئی بکی خبر بان دا اوریدل بابا صبر به سړی کوي مولا سنجان صاحب دی الله پاکو بخي هغه ځل چې چلو موږ مغه کیو نه وې تاسو دی خلکو نه پیغمبران مې جوړوي کین هر سړی غو پیغمبر نه چې کنه پاک دی وره پیغمبر وای معصوم تا طالب او مولا او امی نارینه زنانا دی یو پن عیبونو نه بډک وی من سلکا مسلکن سوک چه روان شو پی اولارا منی ذکر کو که زنان دی که ناری نی که زوانان دی که بوډاګان دی که مالدار دی که غریبانان دی خوش دی پدی راش دی قرآن زدکم زدین زدکم سحلت له طریق الجنه آسان بکم ورت لار د جنت ومن سلبتو کریمته چان چې می واغستی د دواړه سترګې بعد وی را غشه چې پتا ګران نه بنده کې ګوره سه شی سیوا نشتا خو دې دې کې مراد تیلون نه سترګې تی واغستی وای کڅوګ د مور نړون پیدا دیا خو ډېرم لایق دې دا چانه چې پنی ما کې واغسی سموده خو وی کنه ادا دا چې پیدا یې شلون دې غریب ډو وینا چان چې می واغستی اغسترګې دې د او د پی صبر کو غړې وړې نه وای نو اثبتوه علیهما الجنه وربکم د ته بدل کی د دی په ځای جنت وفضل فی علم غروال په علم کی خیر من فضل فی عبادت دا غور دے پا غوروالی کی دے عبادتنا اے تا مثال پا طور تا پا عبادت کی غوروالی کے عالم دے نفلونو پزے چے مطالعہ دے رو کی کتاب دے رو گوری نو داغی سرے داغی اجر دے وملاک الدینی اے ملاک او ملاک ستا وی پا کسری سرا و پا فتح سرا وی قوام الشی و نظامه او احکام الشی و تقویته و اکماله و ملاک الدین مضبوط والے او کامل والے د دین سره الورع اے تقوا زان د شبهات و محرمات و نساتل دا د دین اکمال دے او دا د دین احکام او تقویت دے رواه البیحقی فی شعب الایمان نو بعد شي کې وداسي ګره یو سړی ایبون نډک دی خو بس اغه شی دومره با برکت دی لکه یو سړی د ګناهونو ایبون نډک دی او هغه حقوق د الله دی او چې د شهادت ملا او شور سور تمام شول کو معاف نشول کته وی چې باید خدا کو لوا کو یو ظلمون یو ځل لتوس د چا سره جرګه نو یو سړی ګاڼې جنو زور سره مخ کې ناس تم او بل کس رستو خو هغه سړی غریب داسې ډېر بد عمل مخ کې کړو اناکار کارونه کړو ناغه ما ته وی مال خو جنت کې نیم تا جوړ شو په نیم کار روان دی زه په پوښوم بچي حفظ کول پنځل لس پاره یادې کړې وي وي زما تاج نیم جوړ شو انیم کې کار روان دی ارسو شړی باندې خبره به ته وځه او دا بد عمل دی نو ما ورته پیغمبر دا سې نه ویلي چې د چا مور خپل اولیاء وي او د عیبونو نه پاک وي او بچي قران وي نو تاج به پسريږي نه د چا مور خپل مسلمانان دي د عیبونو نه ډک دي خو چې په بچي قران وي دل به نامن سکیږي دل به نامن تاج پسريږي وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال دے فرمائی تدارس العلم درس تدریس دے علم یو بلے خے یو بلے تعلیم ورکے پا یو مسئلہ کے دے تحقیق دے پارا بحث کے ساعتا یو لغن تساعت خیر من احیائها دا غور د ټول شپې د شوګیر کولو نه یو سړی ټول شپه شوګیر ک سمر نو افل بو کی سمر تلاوت بو کی او یو سړی راغې ګنټه د علم د قران او د حدیث او درس او تدریس کو او تحقیق د مسائلو شو خلق په مسلو پوه شو نو دا د شپې د شوګیر کولو نه غور دی رواه الدارمیو وان عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشك رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين تیرشو په یو دو مجلسونو فی مسجدی هی پخپل مسجد کی چاغیت دا اللہ دا حبیب مسجد وی او ابن ماجا کی دا حدیث دا سے دے وی دا اللہ حبیب یو رز رووتو دا باز حجرونا نخپل جماعت ترا دنشو وی قتل یو دو حلقی دی احداهما يقرؤون القران ويدعون الله يودل الناس ته قران لولي ولانه دعاګانی کوي والاخرى يتعلمون ويعلمون يودل علم زکای او علم خی دا الله حبيبي دا دوار دل د خیر د دین یو کار ته بس پک نه کوره ها کارونه ټول د دین نی خپکه افضل او مفضول وی فقال كلاهما على خير ودا دوار مجلسون او اهل والا په خير دي واحدهما افضل من صاحبي يود دي دوارو نه غره دي د خپل مرګرونه اما هاول ارشد خلق دي فيدعون الله دي الله نه دعا غواړي ويرغبون اليه او الله سره چې کوم اجر او ثواب دي هغه طرف ته مينه کوي فإن شاء أعطاهم كخخش نوربك وإن شاء منعهم أو كخخش نمنبك وأما هؤلاء ارشدادي فيتعلمون الفقه دايز دكوي پوها پدنكي أو العلم يعلم ويعلمون الجاهل أو دينا پوها تتاليم وركي فهم افضلون دا غوردی زکر دی جامعین بین العبادتین لی کمال و تکمیل اے پا عبادت سڑے پا خپل کمال لرسی او پا درس و تدریس نور کمال ترسی و انما بعثت معلما او بیشک و ازرالی گلش و معلم ثم جلس فيهم او بیا الله حبيب پاغي کې کېناستو اے کما ډله کې کېناستو چا چې تعلیم او تعلم کولو ثم جلس فيهم او بیا پاغي کې کېناستو رواه الدارمي او دا حديث تبرانيم په کبیر کې ذکر کړي دي او ابن ماجه هم ذکر کړي دي اگر شی اور راوی پدی کی متروک دے وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال دے فرمائی سوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی تپوس کڑے شوی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حد العلم الذی صدا اندازا او مقدار د علم هغه اذا بلغه الرجل کله چې هغه ته سړی ورسی کان فقيها نو دیو فقيه یو عالم به په خیرت کې اپرز د قیامت د علماء پړل کې بشمیر لشي فقال الله حبيب فرمایل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان من حفظ على امتي چا چی یاد کل على امتي زما د امت د فائدې د پارا 40 حديثا سلويخ حديث بعض علما وي نقل کل په طریقې د تخريج او د اسناد ها امام نووي وي حافظ وها نقل کل مسلمانانو تا فی امر دینها پبارد کارد دیند دوی کی اولما ولیکلی کدا صحیح حدیث وی او که حسان وی بعثه الله فقیها راپور تبه کی الله فقيه او عالم او پړل د علماء او کی وکنت له يوم القيامه شافعا وشهيدا او يم بزد زد پار پرز د قیامت شفاعت کوونکه وګوره شفاعت خو به د ټول امت کوي دي ته شفاعت خاصه وایي د علماء او د پار به د پیغمبر خصوصي شفاعت وي او زب گوایم دیو جن دی حدیث تا چه علماء و کتلی نو سلف و خلف و بشمارا اربعینیات لکلی دی وی اربعین لنووی و للفلان للفلان دی دا پارش اللہ مونگ پا دی کرا ولی سلوی احادیث را جمع کری او اغی امت تا پس طریقی رسول دی نو دا اهل علم ډېر کتابونه دي چا چې سلويخ احاديث یاد کل نقل کل امت ته پس طریقه ور رسول نو دیو پرز د قیامت الله د علما او پسف کی را پورته کوي اگر من حفظ و امام نووی وی وی سلوی ها حدیث مسلمانان و مخی پیش کول لی برابر دا چی دا سوکی پیش کئی دی دی حدیث و حافظ وی او کنوی تردی چی امام نووی وی کدی دا ماناگان و دا حدیث نمواقف نوی و خلقو لی نقل کل فائدہ خو تی خلقو واغست کنا مولا علی قاری رحم الله د امام نووی دا خبره باندې مؤاخذه کړي چې دا حدیث او معنا چې نفی جنی وای دا خبره محل نظر ده دلته خود علم د فقه مقدار ده او دا غي تعریف کیږي او فقه په لغت کې دا یو شی باندې چې پوهیږي او دا غي سمجې دي ته وایي دیو جن بازی عالمانو سلویخ سلویخ احادیث کری را جمع کری دی اسم پکار دی گور بازی مسلمانانو تا خاص کر دامونگا ابتدا کی اول درجہ کی دی علماء زادو طالبین دی نو پکار دا دی چې دا زنانا ناری را چالیس چالیس حدیث خسو کی تعلیم الاسلام دی نداغی پاخر کی بسلویخ حدیث دی بدایات کی نوی تاسول رو رسول تابل رو رسول رسول سدی ماشاءاللہ یو عالم ناس دی خلقو تیر یا صالحین و خیل و ناغی قوتل سوا حدیث دی سورا مشکات کی اس کم شپک ذرا حدیث دی وعن آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی هل تدرون آیتا سلپتشتا من اجود جودا سوک دے دیر لوی پسخا کے قالوا الله ورسوله عالم صحابه کرام رضی الله عنهم ویلی والله ود الله رسول خپوی قال الله اجود جودا الله ډیر لوی د سخا خاونه ثم انا اجود بني ادم او بیا بني ادم کې د ټولو نلوی سخا د الله پیغمبر علیه السلام فرمایي زمانہ واجودهم او ډیر سخی د دوینه منا اسوګ د منبادی رجلن د مان پسغه سړې ده عالم علما فنشره خلکو یو علما خیرات نه پیغمبر وې دا ډیر بری سخی ده خیرات خو تشدید نه وې جری جولا چا کې ډولې او یو پان ډوډۍ دی او خوړا دا ملغلری چې درته علما ذکر کوي دینه بلوي سي دا د روح غذا ده کنا من رجل نغسړې د عالم علما د قران او سنت علم زدکو فنشره او علم خور کو په درس او تدریس او په تصنیف ترغیب ورکو خلکو ته او خلکو بچی ناری نه زنان علم تکینول یاتی یوم القیامت امیرا وحده رازی بده پرز د قیامت امیر یوازی او قال امتا واحدا دل یوا زکا امت ماناوا الرجل الجامع للخیر و این ابراهیم کان امتا معاذ رضی اللہ عنہ چو وفات شو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان معاذا امتا و معاذ امتو چاورتی اللہ خو این ابراهیم کان امتا وی تو امت پی جنی امت چاہتا وی المعلم للناس الخیر سوک چه قرآن و سنت و دین خلق لخی ناری نده و کزنا نده دا امت ده ده با دیولی امت پا شکل کرا پورت کی پر از دا کیامت وعنهو او د دغه صحابي نه روایت ته د انس رضی الله عنه نچ نبی عليه السلام قال فرمایلی من هو مانی لا اشبعانی یو دو حریسانی مړی گینا من هو من فی العلم یو حریس د علم نه لا اشبع منه د مړی گینا تر مرګ علم باندې سوک بس نه وای ومن هو من في الدنيا او بل حريش د دنیا د لا يشمع منها د دې دینه مړیږي نا روال بهقيو الحديث الثلاثه امام بهقي دا درې وړه حديث ذکر کړی دی په شعب الايمان کې وقال قال الامام احمد في حديثه بالدرداء دا ابو الدرداء د حدیث بارکه امام احمد رحم الله وی وی هاذا متن مشهور فی ما بین الناس دا متن خو مشهور د پمند خلقو کې ولیس له اسناد صحیح ا د دې د پارا سند صحیح هني شګو د ابو الدرداء رضی الله عنه دې در لثیر شو من حفظا علی امتی 40 حدیثا امام نویم وی اتفق الحفاظ ولا انه حديث ضعيف اگر کدی دی تورک ډیر راغلی دی او حافظ ابن حجر په تلخیص کې ویا رحمه الله و اذا حدیث د من حفظ الا امتي 40 حديثا دا د ديار لسو صحابو نه منقول له علامه ابن جوزی کتاب دے علل متناہیہ دو جلد کی مسلم کتب خانہ کې دے ناغي کې دا حدیث ذکر کړي و بیان ضعفها او د ټول ضعف کړي امام منذری په یو علاحدہ کتاب کې دا حدیث ذکر کړي بیا حافظ سیب وی چه مام پا یو جس کے را جمع کری یو طریقه دا سی نشتا چه دا دی دا علت نخالی بی اباز علماء دا سی وی چه دا ضعف پا دیت بار دی چه نظرو کی هر طریقی تا علاحدہ مجموعه طرق کراجمه کی نو حسن لغیری ہی مرتبی ترسی بل اتفاق دے دو علماء چی عمل پا ضعیف حدیث کولے شی فضائل العمال کیا دام دے عملی و فضیلت دے نو حدیث ضعیف دے خو کسرت الطرق سر راغلے کثرت الطرق سر راغلی دی ادا نور حدیث د غنو صحابو نه راغلی دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه.